ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می‌رویم، لااله اندر پی الا الله هست، همچو لا ما هم به الا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان رو، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچو موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، راه حق تنگ است چون سم الخیاط، ما مثال رشته یک تا می رویم، خوانده ای انا علیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم، ای سخن خاموش کن با ما میا، بین که ما از رشک بی ما می رویم، ای کوه هستی ما، ره را مبند. ما به کوه قاف و عنقا می‌رویم. بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم. از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم.